Molo tutu rolomi tua wasia ia kala uragati marpangan jumaho sukurumu mania aha ala nahasia unang mania sehat asia ko. Ikaw ni naman ito, Panginoon mo siya na Tantarapatia, lakaniha siya Nang pasintay, pasirana siya ko Arkano bologi, arkano cintaki Arkano bologi, arkano cintaki.